اوریدن کو د مولانا شانمان باچا صاحب د درس قران دا 67 نمبر کې سټ په منيري پایان محله ډاګه چم د مناره په جمعات کې په 1926/2008 کې شوه دي د دې د ملاویدو پته یا ساتي اشاعت توحید سنت کې سټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیرا روډ سوابي پروپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-124 او د یو علاقه د ضرورتو پورا کول لپاره د بلې علاقه د دنیا نه بچیدنو سامانونه راړل شي. امریکا به الله تعالی په خدمت د مسلمان کې لګی او هغه غنم پیدا کړي پسونه بکری غنمونه بکری مسلمانانو د بیره سپلای کې یغی بیا خوري. دا الله تعالی نو قران کړی دی. دا د الله کار دی. دا کینیډا نه با غنم راوچتیږي او پاکستان ته برازي. دا د بیري یا دا د وای جهازونو په ذریعہ دومره نشورا دا مهرباني وکړه. نو الله ذهنی انسان ذهنی تور چیدنو آغا ها تیز که او داغه ذهن الله تعالی تیز که نو آغا دا سی جادات اکللو چی دا غڑ غڑ بیری جازونا دا پیدا اکل جوڑ اکلل او داغه پا ذریعه بانه دا دنیا دا یو گرد نا بل گرد تا داغه دا زندگی ضروریات دا رسولشی. اللہ و ایدا زمان و قدرت نخیدی وَالْفُلْكِ الَّتِي او پکشتیا کے تجری فی البحر چی چلی گئی پدر آپ کی بما ينفع الناس فاغس سرا چی فائدہ رسوی خلقو تا اغا مالونا اغا سامانونا اغا دیو زین بل زیتا منتقل کی گی بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء او آغا چی را وروی اللہ تعالی دبرنا مما اینا دوبونا اللہ وی دبرنا او براو وروم برانونا راو وروم فا احیا بیل اردا بستازه کی پاگی سرازمکا بعد موتی آفز دو چی دو داینا زمکا او چکڑا سوی تخمونا بکی پی پراتوی او آغا ادا سیمړه پراتوی الله به باران راو وری او هغه مرز تخمونه هغه زرغون کی او چې الله یې زرغون نه زمیدار او غریبانو ګران ګران تخمونه واغستل او زمګه یو ټومبل باران په وشي بچ نه زلغونې څوک نه شي زرغونول څوک وای ما درې زلاو کړل څوک وای ما سلور زلاو کړل ایو یو کلو چې دی په وسو اته سو روپې یلی چې نه زرغونې څوک نه شي زرغون. الله وای باران وروم هغه مړه تخمونه په هغې سره راجوندې کم او ځمکه په هغې سره تازه شي یو شین صادر هغه د ګیاګانو د فصلونو په ځمکه باندې راخور شي. نن سبا وګورئ که نه هر دی واخه واخه دي. یو هغه وخت هم راغلی و چې زمیندار غریب آسمان ته کتل یا الله باران وارو یا الله باران وارو سادینونه به اوبه کوله او په پلو باندې شنه واخه ختم شویو او روړه چې راغلی وه او موسمی دواله به شپه کاله او باران نی د خلکو په زړه به ورختی راوسته. زمون کلی کې یو زمیندار دی د هغه ځمکه چې ده هغه جبه کې ده بارانو بارانو بارانو را لیو دره در زول آلو ما وی خدای دی دره سوه کاله باران نکی نمائی تبا چطه بیا خدای دی وی دره سوه کاله باران نکی نو چه کاله یو کال بارانو نشه وی اللہ تا در خبوه نمائی تا دره سوه کاله خلاپا دیدی دو بکی یو کال لار وی سڑیا نیم پوشه وی مائی خلاصا ما خوزوی کنا ولی اللہ سر مقابله کوی الله نگیلے کو یو اللہ نا ناراضا کی گئی اللہ ایچی ورائی نو سوک دے بان کی پا اللہ می دے کسامی اوز یو سورا دے مخ کے باجاورتا تلاو ما دا سرے زمک پراتی دی او دا دوڑی خیجی مایدہ والے باران نشتے باجاوڑ کے سرے زمگے پراتی دی او ساس کے باران نشتے دول از بجے پناوگئی بانی راتی ری دو انسان بالکل باہر نو دڑے لے گرمی دلاسا مایدہ والے وی خلق کل کرونو کی دی او داد چې قدم بلی اغسطانو دوڑے بار پس رو چاتے دی دا غیام ملک دی دے دا کہ وری او واغ دا کہ نو وری دا اللہ رب ولی دلتے دا اللہ کہی پہ خور دا ور شاو گورا باران نشتے پتا بانی وری پا با نو وری دا اللہ کار دے یا اللہ چھ کم ملکونو تا دا باران ضرورت تے اللہ وی ورو بے اللہ چھ کم دا ڈیرو وری دا یا اللہ دا شن ضرورت تے یا اللہ دا حاجت یا اللہ تعالی دے انسان دا حاجت پا کل ربانے یا اللہ تپی شنگا اللہ پا خپلو کارنو ڈیر خبوئی گی وما انزل اللہ من السمائی او آغا چیرا ورئی اللہ تعالی دبرنا ممائینا دوبونا فاہیا بیلا ردا بس تازہ کی پاہی سر آزمکا راجو اندائی کی پائے سر از مکا باد موتیا پس دو چھ دو دائینا دارنگی چھ کلا اللہ دنیا روانا کی رنبائش پیلیو والشی و دنیا روانشی سلویخ کالا و پا دیز مکا باران وریگی سلویخ کالا مسلسل انسانان بنی مخلوق بنی زمکا باروانا پرتائی تول خلق بمل شوی او پدا وقت که با اللہ عذابی کبر رو چد کرده زکا چه اللہ را جوانده که نوی بچه من با سنام مرکده نها دا درده خوابگان مونگا چه را رو چد کرده سلویخ کالا و باران وریگی او عذابی کبر با اللہ رو چد کرده سلویخ کالا بعد با اسرافیل الاسلام بلش پیلی ہوئی چه بلش پیلی ہوئی دا خلق ولا سے لگا دو گمانڈو رو چت شی لگا دو گمانڈو سلویخ کالاو پی باران واری دلی او دا انسانی تو خم پزمگا گا جکم بروتوی دیو اللہ را زرغن کی بیا ولا طول دا زمکن اللہ راو باسی فا احیا بیل ارض بعد موتها بس تازه کی پاگی سر زمکا جواندی کی پاگی سر زمکا پس دا غیر اوچه دونا دا غیر مره دونا و بس صفیه من کل دا بطن او خواره کرده ده پا دیزمکا که هر کس ما زنده سر هر کس ما زنده سر انسانی بگه پیدا کرده ده دا نور حیواناتو گوره هر یو شه پا خپل خپل زای او دا هر یو سیزی خپل فایده ده ما تیو کس ویره ده سپو ده گی دارانو سا فایده را ما دیره وی لکسا ما لکستاسی و غط میخ مردار شکور گی نو دی دل سنبال گی نو وی خاندل وی لکم دای ما تی کم دای گرده وی میره تا نو ما یقای و سوره دی بعد بیا میره کی نی نا چا سنبال کردی نو غلشا وی دا خبر خون تک دا ما دره دی ور بزی سپیلار شی و دش پیور بزی گیداران را شی نو سنبال گی دارلا گینه دوم را غطه میخا چه پراتهی و غص خاشی خطول سوابه یا مانه رای بیدالا پا بدبوین پا مخا کردی نو داوال اللہ پیدا کردی راشی ورپس سنبالی کی داد اللہ کار دی اکاردو که مردو که پادیشی نو اغیل پوٹر یانشتی اغیزان لووچ کی نو بیا خرسی دام خدمت کهی اغیل سبو وای اغیل هم خلشتی دا غیر بارام خلشتے کنا پیسے گٹی خلق کنا سب ہوا ہے دے پیسے خلق دبا برباد کر جوان تیرا اولو طریقے دا خلقو نے رکڑے دا وبس فیا من کل دابتن او خوار کڑی دے پدے کے ہر کس ما زندہ سر و تصریف ریاحی او پچل اولو دا بادونو کے اللہ وی دا بادونو گورا ها کلا چیره دو کتب ده طرفا کلا ده نیلاو ده طرفا کلا ده نرخاطه ده طرفا کلا ده کبله ده طرفا او دا دې تیر دې بیا واګان دې ته چاپا کې لګولې دې ته چاپا کې لګولې دا بادونه سو چلای دا الله وتصریف الرياح او په چلاول دا بادونه کې دا بادونه الله راولي پاره زره د بخارات راوچدي او چې کوم ځای کې الله وري نو دا بادونه اولګي او دا وریځي هغه ځای ته ټیلې داسې بویزي او پا علاقه بانی خوری که وریزی و صحاب المسخری او پا وریزو زرندو که دغا بدون چی دی موسمیات و علا ردین اندازه لگی چه دا بدون پا کم سپید بانی پا کم طرف روان دی نو آغای اغا رفتار دا اغای بدونو گوری بیاو گوری چه دی بدونو که سمر نمیده او آغا نمی چه کم دانو دا غی سمرا اندازه دا او پده که دا سمرا ملی میتر باران وردو اللہ تبارک و تعالی خزانه چوله دا نو آغا یو گوره چه دا بدونو رفتار داده دا پلانی طرف نر روان دی فیز آی تا با آغا پا دمرا وقت که رو رسی نو بیا چه دینو آغای که دمرا نمی دا دا آغای نره دومره باران وردو گنجایش ده نو آغای یو وای چیاره دومره باران بوریگی وای که نو وای دا آغای ره ده بادونو نا اندازهو لگی آغا کمی آله چه و تلگولی ده دا آغای پا ذریعه بانه آغای دا آغای وای چی دا امکان ده دا آغای سا عالم الغیب نده دا آغای نا آغای اندازه لگی و تصریف ریاحی او پا چلولو دا بادونو کی و صحاب المسخری پا وریزو زلندو کی دا آغا وریزی وی بخارات وی چا اللہ را اوچد کی او دا بادونو پا ذریعه بانی او علاکی تا ورولی و صحاب المسخری او پا وریزو زلندو کی بین سمائی والاردی پا میان دا آسمان او دزمکی کی اللہ و الہ آیاتنا خامخا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت لی قومی آکلون دا پار دا سی قوم چا غی اکل لری و پوئی بگی چا چالا اللہ اکل ورکڑی نو آدی طول سی زنو تاو گوری نو آغا وائی چا هر چیز سی تیری کاری گری تا بگدی یہ کار خانتونی کبرائی کا بنایا اللہ چه کم زیستا گورم اللہ سال قدرت نخید ظاہری دی وفی کل شئن لہو آیتن تدلو علا انہو واحدن آر یو شئر دے خبر دلالت کئی چه اللہ پر ذات و صفات کی یکی ہو دے اللہ دی منگ دل قرآن فاہم را نصیب کی او اللہ رب العزت دی منگ اوتاوستا پدے پورا پورا دا عمل توفیق را کی اللہ دی منگ عالمان طالبان او خادمان دو قرآن او حدیثو گردئی اللہ دی زمونگا دونو که دی سرمین محبت بیدا کی اللہ رب العزت تی دی طول اللوی وارگون او نماف کی دی چا جس شرعی حاجات تی اللہ دی خپل خزانون پورا کی دی چا سم مشکلات او پریشانی دی اللہ رب العزت تی پخپل فضل و کرم سر ختم کی سو کرزدار دی اللہ دی کرز نخلاص کی سوک بیماران دی اللہ دی طولو تا صحت ورگی زمونگ دا یو ملگر رور عمر زیب سے دا دیر وقت نبی مار دے دواو کئی اللہ دی و تا صحت ورگی نور سمر مومنان مسلمانان کورونو کیوی اسپتالونو کیوی بیماران دی اللہ رب العزت دی طولو تا صحت کامل ورگی اللہ دی طولو لوی وارگو نو نماف کی اللہ دی طولو تا ہدایت استقامت نصیب کی دچا اولاد نوی اللہ دے وطن نیک عمل صالح اولاد ورگی دچا اولاد ستے اللہ دے وطن نیک عمل صالح دمور اپلا دسترگو اخوال لوی کی اللہ رب العزت دے زمان کشران فرمان بردار کی اللہ دے زمان مشران دخپلو کشران سر مینہ کون کی جوڑ کی اللہ دے زمان دے دنونا یوبر سر نفرت دشمنی کی نا بغض ختم کی اللہ دی منگا پخپل خپل دین باندې رونه رونه کی دعاو کئی اللہ ردی دی ملک ردی خاور حفاظتو کی الله دې د بچي بچي دې د ملک حفاظت وکي. الله رب العزت دې بچي بچي د مسلمان په امان کې دا کوم اړې غړې بدمنی چي دا. الله رب العزت دې زمونږ لپاره سر خپل غیبی په خپل فضل و کرم سره اسباب پیدا کړي چې په دې ملک کې امن او امان راشي. الله دې هغه ظالمان چې د لری لری نه راغلي دي او ردی علاقه لري خېته که پاکستان نه که افغانستان دی په دې علاقه کې راضی او ظلمونه کوي الله دې هغه ظالمان تباه کړي. الله دې د مظلومان دغه ظلم نه خلاص کړي. الله دې مظلوم مسلمان امداد وکړي. په پښتنو په دې خاور باندې کدا زمونږ د صبر کا افغانستان دی په دې باندې چې د دنیا غیر مسلمو کم جنگی حالات پیدا کړی دي الله دې د پښتانه مسلمانان د دې مصیبت نخلاص کی. الله دې خپل کې رونه رونه کی د ایمان او د اسلام پر رشتہ وانی. الله دې دې د دشمنان تباہ کی. دا چې دلر نه ور پسې راغلی دي دا ظالمان الله دې تباہ کی. الله رب العزت دې عمل د ټولو مسلمانانو مؤمنانو دې عمل د ټولو سیدونکو امداد وکي. الله دې ټولو حفاظت وکي. چې نوم مسلمان په دنیا کې دې الله دې ټولو امداد وکي. الله دې ظالم دشمن نه پامان کی. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب دعوة دروازة بان كي ومن الناس او زنی د خلقنا من اغسوک دی یتخذو چنیسی من دون اللہ سوا دا اللانا اندادا شریکان برابر پا صفت دا اللہ کی یحبونہم من قید آغیسرا کا خب اللہ پشاند منی دا اللہ تعالی والذین واکسان آمنو چیمان روڑ دے اشد حبا دیر سخت دی پا مینہ کے للہ دا اللہ سرا ولو یر اللذین او کچریوینی آغا کسان ظلمو چه شرک کرده حال دخپلو زننو ایدی ارون العذابا کلا چوینی عذابا ان القوتا کوی بشی چیکینا تاکتا للہ جمیعا خاص اللہ لردے ٹول وان اللہ او پوی بشی چیکینا اللہ تعالی شدید العذاب ډیر سخت عذاب ورکون کې دی اذا تبرع الذین کله چې بیزار شي هغه کسان اتبعو چې تابعداری کړې شوې ده من الذین دا کسانونا اتبعو چتابداری کڑی دا ورعو العذابا اعوبا بینی دی عذابا وطاقتعتا او کٹ بشی پری بشی بیهم الاسبابا ومیند دی کی اسباب دا تعلق وقال الذين اوبوي اكسان اتبعوا كتاب داري كليوا لو ان لنا كره كشروي مغلرا دوبارت للدنيا تا فنتبرع منهم نمون با بزار شيو ددينا کما تبرعو مننا لکا سنگا چی دی بیزارشو زمونگنا کذالکا یوریهم اللہو دارنگی او بخی دیتا اللہ تعالی اعمالهم عملون لدی حسرات علیهم افسوزنا بدائی باندے پما ام بخارجینا من النار او نبوی دائی وطن کی دورنا پمخکنو آیتنو کی دعوات توحید ذکر شوا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کارساز حجت رواز تاسو الٰه کارساز حجت رواز یکی او دے لا الٰه الا هو الرحمن الرحیم آوازات چه بغیر دا غنبل الٰه ذمہ دار حجت رواز و کارساز نشتے باغیبان بیا اتا دلائل عقلی بیان کرل چی پا پیدائش دا اسمانونو او دا زمکا کی پا بدلی دو را بدلی دو دا شپی او دا رزی کی والفلک اللتی او بکشتی آغا کی تجری فی البحر بما ینفع الناس چاہا دریاب کے چلے گی پا آغا سبان دی پا آغا سسرا چا فائدہ ور کئی خلقو تا او آغا چا ورئی اللہ تعالی دا برن او با تازہ کئی پا آغی سر ازمکا پس دا آغی دو چی دونا خواره کړي دي په زمګه کې هر کس ما زنده سر په چلولو د بادونو کې او په واریازو وړاندو کې په میانځ آسمان او د زمګه کې لا آیات لکوم یاکلون خامخا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت خود پارد دا سی کوم چی اغی اکل لری چی اکل وی پکے او دیسی زنو کے نظر اوزغلی او دلوان سوچ نکار واخلی نو آغا پا دین تیجہ باندی او رسی چو وفی کل شیئن لہو آیتن تدلو علا انہو واحدن تا کائنات یوی وزرا اغد اللہ تبارک و تعالی پا وحدانیت بانے دلالت کی چھ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات متصرف او بطول کائنات کے مکمل اختیار مندے بغیر دا هغه د حکم او د اختیار نه یو پاره هم چې دینو هغه رب نشواله په دې کائنات کې دا څه چې کیږي دا د هغه په حکم دا هغه په اختیار او دا هغه د حکم په اشاره باندې کیږي ورپسې الله تعالی زجر او تخویب ذکر کوي د پاره د مشرکانو چو گرد دے خبر باوجودو ما پا خلقو کیسا خلق داسشتے چو آغی بغیر دا اللہ تبارک و تعالی نا پا مخلوق کیسا کسمونا سہستائی او سسیزونا داسی گردولی دی چو پا آغی کے دا خدای و دا کارسازی اغا صفات منی تا اللہ رب العزت سره پا آغا صفاتو دو خدای و دو کارسازی کے یاغی برابر کردی دی لکا مثال بطور بانی اللہ تبارک و تعالی داس ذات دی چه دا آغا آغا طاقت دا اوریدو آغا مکمل او کامل لے کسوک دا هر زائنا پا هر وقت کے پا هر حال کې هر قسمم اواز او چغه هغه ته لګی او هغه پریاد کوي نو هغه اوري او دا اوریدل د الله تعالی چې دا د خدای اوریدل دی د خدای اوریدل دا سې دي چې هغه کې اسباب نه استعمالیږي بغیر د اسبابونه اللہ تبارک و تعالی د ټول مخلوق فریاد آواز او خبر اوري که اوس انسان ولګي د الله تبارک و تعالی د صفات غوندي دغه صفات د اوریدو په مخلوق کې چا کې اومني زما عزت مندا دای د الله سره په دغه صفات د اوریدو کې دغه کس دغا سیز دغا هستی دغا بزرگ دای برابر که دیده شرک وای او دیده وای نید زکا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه نید دیده وای چه تا دا اللہ تبارک و تعالی یو صفت دا آغا پا مخلوق که چاکی اومنی او آغا پا آغی صفت که دا اللہ سر برابر اگرده اللہ تعالیٰ اسباب نے استعمالی او بغیر دا اسباب اغٹا کرو ورکی نقصان رسائی تکلیف رسائی او بغیر دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا دا بل چا بارک دا سوچ را لے چی دیز آگشتے رہنا اس اسباب نے استعمالی او مالا ٹکر را کولشی بغیر دا اسبابو دا دی اللہ تبارک و تعالی سرا دا اللہ پا صفت کے برابر گردو دی دنی دوائی الله دا هر ځای نه په هر حال کې په هر وخت کې دا هر چا خبر اوري دا هر چا حال باندې پوهه دی خبردار دی دا کائنات دا ذره ذره نه خبردار دی هر سویني او ګوري دا صفات دے دا اللہ مخلوق ہے چالا ورکا و اغدی پا دے مخلوق ہے برابر اللہ سر او کردو دی دا وشیر لوئی مفتی و لوئی مولانا سب لگیا و جماعت کی بیانی کو تقریری کو وی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے پورتا ہو کدل لدو غرش نا پوری بلاغ نظر چل لدو او جبریل علیہ الصلات والسلام دو وغنی ولا شورا گزول شوی لکه سره حیران شي تعجب والی بل صاحب چې دنو هغه بیان کولم نه خپل واورېدو وچې جبریل علیہ الصلات والسلام دا په دې دنیا کې چې سمره خوړونه دي سمره سندونه دي او پای کې سمره شګي دي دا غیر طول و تعداد و شماره چه دا آقا جبریل اسلام تا معلومه دا او پا دی دنیا که چه سمره زنگلی دی و سمره ونی و بودی دی پا آقای ون و بودی که چه سمره پانی دی نو جبریل اسلام تا دا آقای آقا شماره معلومه دا کمال دی کل دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نظر دا غرش نپوری را پوریوزی او کله جبریل علیہ الصلات والسلام دومره دو وصی علم خاون کیږي کله چې انسان قران ته مکمل نی متوجه شوه او قران کریم سمج او فهم ودنی نصیب شوه زمای دتمند ادا کیده اصلاح دې راغرانه دا ذکر الله و ای و من الناس من یتخذو ومن الناس اوزنی دخلقنا من آسوک دی اتخذو من دون اللہ چنیسی ما سوا دا اللہ تعالینا اندادن دا غصر آپ صفت کے برابر نور سوک دا غصر آپ صفت کے برابر بل سوک دا اللہ رب العزت سره یو صفت کے برابر کی او دا اللہ یو صفت ولا ور کی اللہ تبارک و تعالی دا عرض اینا دا عرش آواز اوری چی دیو سڑی دا کی دوی چی که یو انسان پا عرض آئی که پا نبی رسام درو دوائی نو اغی اوری زمائی دت مندو دارا دوائی چه آیا دا اللہ صفت کی او دا صفت کی سفرش دیں اللہ ہم دا عرض آئین آوری دا عرچا خبرہ دا عرچا چگا و فریاد نبی علیہ السلام دنیا دا عر گھٹنا دا روز شریف آوری چه آغبانی سوکوائی سلام آوری آغبانی چه سوکوائی دا رہتا ہوا ہے چه دا اللہ صفت کی او دا صفات کے سفارک پاتے شو بیارا تو ہے شرک صدا ہوئی بیارا تو ہے ابو جہل بس مشرک دے چہ دا شرک نہ لیو پدے سڑے نہ مشرکی گی او عرض آئی پار دی وائی لکلی یا رسول اللہ مدد یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا حسن یا حسین مدد دے مانے رہی نے او سڑے جوا کی یا پیرا بابا را مدد شاہ یا کاکا صاحب را مدد شا تیلکون نشتے رے موبائل نشتے وائرلس نشتے چغلگی بغیر دا اسبابونا پدی اکی دبانے چی دا ما کم چغلو والا داورا سیدا وائر ریدا بغیر دا اسبابو چی عرض این اوری آن اللہ رب العزت دے چی بل چاہتا دے پدی اکی دبانے آوازو که دا بغیر دا اللہ نا بل چاہتا پدی ترز بانے آواز کول چغلا گول دا کفر دے شرک دے دا دے اللہ سر برابر که وَمِنَ النَّاسِ يَوْ بَعْزِ دَخَلْقُنَا مَنْ آسُقْ دِيَ اتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ چِنِسِ الْعَوَادَ اللَّهَنَا اَنْدَادَنَا شَرِكَانَا بَرَابَرْ دَغَسَرَا فَسِفَدْكِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهَ مِنَا كَيْدَا غَيْسَرَا فَشَانْدِ مِنِ دَا اللَّهَ اللَّهَ سَرَا جَسَنْ مِنَا پَكَارَ وَاغَسِ مِنَا وَسَرَا دا مومن مسلمان اللہ سرمین ای چکل بیت اللہ شریف دلال شنو دا آغا دا درگاہ دا آغا دا کور نا بیت اللہ و تاوی دا اللہ کور دا آغی نا تواب کئی ایو یو تواب اوچا کر لگئی دے ہم چلال شی او لویا خزاوی نی او غڑا جانڈاوی نی او غلاب خوروی پا کبر بانی آغا سی نتاو چی سنگ چی دا اللہ دا کور نتاوی یحبونهم کحب اللہ تا اللہ سر امینوی نو چلال شی نو دا بیت اللہ فا کونہ کے شاکم گٹا لگی دل دا حجر اسود و دوائی اگا تور گٹا اگا خکل کی دا دا دیر امین دا اللہ چرا دا دا اللہ محبوب پیغمبر خکل کرد دا دیر خکلو دے لالشی پدرگا بانے گٹا پردی آرا واری اخ کل کی یحبونا ہم کا حب اللہ مسلمان چکلا زبا کئی او نظر منخت کئینو دا اللہ پنن بانے گئی بسم اللہ اللہ اکبر دے ساروے را علال کی او چرچر گڑے ورکئینو ویدال پلانی سے پنن بانے نظر منخت را یحبونهم کحب اللہ مین سعدی دا غی سرا پشاند مین دا اللہ دیرلوی دا افسوس خبر دا سرد دینا چه قرآن را لے ابو جال چه دست کن نا خو قرآن نمانا اگا سو که چه دا منلو دعوی کئی چه ما پی ایمان دا اوڑے لے داد اللہ کتاب دے زما پی ایمان دے او سو که دینکار کی نا کافر دے دا یکی دے او بیا آغا مسلمان دا چه دا اللہ کتاب وی او غینا من یحبونا هم که حب اللہ بلکه زمانو چه سمره سوچ ده دا زمانگا خلق پی لغنه تیر لرده دا اللہ نم بی او دس اخلی و چه کلا دا ولی او دا بزرگ نم راشی دسترگو تا لاس رسی وی زمانگ دیو دا سلامی او بی او دس نم غسلی خانه دی دا اللہ را بولیدت نیوم دا غیس رمین زیادہ کرده یحبونا هم که حب اللہ دا غیس رمین اگئی پشاند مین دا اللہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہی رحمت اللہ علیہ وی کلا چه بلند شہر کے اما دا عاشورے رزو یو شیعر آلی و اخپل زیر آنی و چاڑو اسا خواه وید حسین بنم قربان موری پیرالا زویه دین راخ که وی پریده دا وادستا زویه دین چه کلی زویه دین اخلاس کنو بخپل مارای چاڑو که خواه وید حسین بنم قربان یحبونا هم که حب اللہ من ساعتی دا غی سرا پشاند من دا اللہ دا غصیدہو کنا دا اللہ و یحبونہم کا حب اللہ منہ کئی دا اسرا پشاند من دا اللہ بیت الله ته روان یو تلبیه وای دا الله سره مینا وی دا الله په مینا باندې روان دی او دی بالا چې دنو امام بر امام در رواني دالای روانه کړی غلاب و سخیر په خاور نه په جی ډی روډ باندې دا ټول لار پیدل وای او بری بری امام بری چې غوی در دی تلبیه دا او دا رواني پیدل او چې څوک دا بوس کین وای دا بر امام دالای روانه دا یحبونهم کحب الله مینا کئی دا غی سرا پشاند مینا دا اللہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وی بلند شہر کیوں وی جامع مسجد کے برا چد کے ناس و موچی غی وی چدا سے کڑکئی نمی سر کزا گو نو اندوانو وی چکم ننو زان را اخکز مکی سرا پا کسی روانو پختو کې جو د سوي کنا ځاني کې سکور روانو داسي او چاغه به والا ګنگا جي کېږي ته ګنگا پتا ګنگا زنده باد او دې بر امام در رواني دا واسي وې ډالۍ روانه ده هله بر امام زنده باد چې وي عزتمندا سوچوګه دا قران د الله صلی الله علیه ګلو دا خو الله رب ولې تاسو فرمایلی دي چې کتاب الله الیک مبارکون دا زم شان کتاب راولې ګمون دی لراتا تا دا سیال کې چې ډک دے د خیر او برکت نا الله رب ولې تاسو فرمای مبارکون د خیر رډ کتاب دی چا چې راغست لري سوچ او دناس شوه وي چا چو ده ده لپ وگو بانی توجه کلی ده اغلا اللہ دیر لوی خیر وار کلی ده تر دیر زمانه پوری چنومی اغسطیشی رحمه اللہ و رحمت اللہ علیه با ویلکی گیو سرا در دیر خیر و برکت ندک کلام اللہ را لگلی ده چی کل انسان دخپلی اکی ده اصلاح پدی که داب بانیو کی اللہ تعالی دے جنت دے تلو قابل وگردئی دے جہنم نے بچ کی مبارکن دیر دے خیرنا دک کتاب دے اللہ علیہ السلام میرا ہو لے گا دیر دے پارا چی خلق صرف رمضان کے تراؤ کیا اوریا سوابی کی گی یا پا قبرونو بانی اولی کیا ہو یا سکمل شی ختمونو اور بسے گئی دیلا ملی پسے ویلا شی صحیح طریقہ پا اشار باندھے نا سواب رسی ایسے نا خبر ہمیں اکڑا تھی ادھر آپ پورے دار آن خلائی چوکر ہوئی چی ملی پسی با قرآن نو آئے خواہ زیو ختم نمانم کم دا چی ملی اپرو تھی ادھر زنانو باندھا سپارے ہوش اوویشی کنا دا زنانو باندھا سپارے ہوویشی یو زنانا داو نویچ زمان دست نشتے وی راکاوا غر را غر را غر را غر را ولکه دا قرآن دیل را غلیو چه پده طریقه و آیا دا سپلی تا دسترگو پا گوٹ که گوری دانهی خونی ما سپاره ویل دا ورپسی بیایو سپا ویو پریدی اخیره که جو غرب شی وی بس ما سپاره ویل دانهی ویدی را تکل دا غیل اسمین تا که ویل دا آبلا وی ما خورپسیم دستی ختم کرده و زمانی دتمن دا پده قرآن با اللہ عجر ورگی دا قرآن که پا دی طریقه بانی پا آغا ذات می ده کسمی چه چا پیدا کردیم که چا دا ثابت کردشو چه ده نبی علیه السلام پا دور که پا دی طریقه بانی مڑی پس قرآن ویل شوه ده که چاوی چه شوه ده نراشا دا تاو دازو چه کل ده نبی علیه السلام دور که پا دی طریقه نده ویل شوه زمان استا دور که دا طریقه کم ده نرا پیدا شو دا دا اشر چه چاوی ختم کرده غی کر ریجو لیگه زمانگا تول فقهای اسلام پا دی متفق دی چه دا ثواب دا پارا چا قرآنوی دا اصال ثواب دا پارا دا آغا دا پارا پاغی بانی خوڑل حرام دی ثواب دا پارا چه چاوی خواه تکی میں اس رویل دی ثواب دے پارا لکه حافظ قران جتنا ہو کہ وای نم ثواب دے پارے وای کنا کہ سر برا گئی ثواب دے پارے وای زمن علماء کرام فقہا مفتیان اغی ذکر کئی الاخذ والمعطی کلاهما آسمان دا ثواب دے پارے چ قران ویل دے دل اج چا ور کڑو چا چ واغس دا دوالو گنہگار دے دوالو گنہگار دے زمائی دادمندہ دیل نور آوالے اللہ ویلی ادبرو آیاتی ہی دید پارا چی دا خلق غور و فکرو کی دید پایا دنو کی دید پارا اللہ وی مارا لگلے ویلی ادبکر آولو الالباب او چی نصیت والی خواندان نا اکل اکل خواندان نصیت والی چی چاکی اکل وی چا قرآن دکینی او دین نصیت والی دا دا اللہ فضل جب چابانی ہوشی ذالک فضل اللہ یعطیه من یشا واللہ ذو الفضل العظیم زمان او طریقہ دائی چی زمان درس کے سوک شامل شی او ذل قرآن کریم درس کے خان بیا زمان ما چی دا انسان محروم نشی دینا او دا دا خیر جو لئی دا غلدہ کئی اللہ دا دولو جو لئی دا خیر نڈا کی کی اللہ دا کی زمائی دتمن رو دے گٹے پتا برا تعالی ہو لگی چکل رو دی دنیا نا لار شئی فسو پتا را ازن کا شپل غبارو افرسن تخت رجلی کا ام خمار کل چی دا گرد و غبار دا دول کینی رو بیاو پتا ہو لگی چی شاہ سوار پا از سورو کو پا خر سورو حالتی ہو پتا لگی دلتی ہوئی دا سالم علیان چی دی اللہ ویواللزین آمنو او آگسانا اشدو حب والذین آمنو او آگسانا چی ایمان روڑ دے اشدو حب للہ دیر سغدی پا منکی دا اللہ سرا دا اللہ سرا دیر سخت منی ایمان روڑ دا اللہ پا توحید بانے و بیا پاگی بانے کلا کو چرے او چرے او چرے او دا سیو نکللو چې دا الله یو صفات د خدای او هغه بل چا کې ومنه بالکل نه دا دې نه کېده نشوا دا په زائده نه زګاله الله تبارک وتعالى سره مينو وا دا الله سره د محبت تقاضه دا وا چې زما د رب یو صفات د خدای دی نو هغه یو سره ولې بل کې ومني دا په نه زائده او موحد دا نه زایږي ښا دا بزایی گی نا پوشی زمان با خبر آوانه آر یو انسان چی ده پختانه و یر جا دا خپل وطن کشمیر ده زمانی ده تمن ده چه کل زمان دا خپل رب سر میله و نو زمان دا غیمین تکازه ده ده چه زمان چه سمر صفات دا کارسازه دی اغا با دیو اللهی او دا بیا پا ما نزایگی جو سڑی دی ما دا داووی چه پا دی کائنات کی ام سوشتی ره چه دا اللہ یو صفت دی خدای پاگی که موجود دی دا ما بای نزایگی زین منم کدغان نمانم کسو که وای زو سر دشمنی کم چه ولی زمان دا رب صفت دی خدای اگر دی ولی غیر لووی دا دی ولی غیر لووی دا پا ما نزایگی ما ده او ملگری وی چه ده تاسو که سمه ساله ده چه چه ده داسی خونی و خبر او رینه تو بای بس اور در بانه اولا گید ما ده ایمان تقاضا ده ده تا وی ده ایمان تقاضا زما ده اکیده را چه صفت ده خدایی با دیو اللهی او چه سره را پاس دیگا وی نا برسو کم ده ده شهر ده صفت مالک ده پا ما بانه زای نشی اور را بانه بلی ده خبره دا زما د مینې او د محبت د تقاضي خلاف ده خبره زما د اتمنده قران کریم کې الله فرمایي چې وا اذا سالک عبادی عني فاني قريب اجيب دعوت الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله او جماعت زما یو بنده فریاد کوي زنيز دیم زی فریاد اورم قبلو میں پکار دی چې زما حکم منی الله وای یو الله را مدد کیا بل سوکرا مدد نگی یو الله دا چغاوی یو الله دا ذکر الله وای چې خاص الله لرا بلنا دا لایکا یو الله برابر له دعوت الحق خاص الله لرا بلنا دا لایکا غایبانه چغا او فریاد بلنه و یو الله ته کې دا دی الله حق دی وللله حق لا يكون لغيره ولعبده حقهما حقان دا الله یو حق دی د خدای د کارسازی چغا بغیر دغه نه بل چا کې دی نشي چې کوم حق د خدای دی هغه دی یو الله دی لا يكون لغيره هغه بغیر د الله نه بل چا نشي کېدی ولعبدی حقن هما حقان دو بنده زن لیا و حق دی دقه دو بندگی رئی او دا دوار جدا جدا حقون دی دا یو ندی دوار حقون دا یو حق دی نشی لکه شیخ الاسلام علامه ابن قیم رحمت الله علیه ذکر گئی یو اللہ برابر یو اللہ نبوار دیو اینا اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور کله چې تاسو پریشان شئ په سکارونو د دنیا کې فاستعینوا باصحاب القبور نو تاسو امداد وغواړئ په قبرونو والا سره دا خبره ٹھیک ده نو قران پر اوس سره ٹھیک ده تاسو کوم کنه نلټیک کنه غلطه ده کنه دا زمونږ د عمل کې اولوی مولای صاحب لیکره ده اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور خپکه کې مخه دا ما دې ځکه لونه کې موازنه کوم چې دا الله صفات دی نو هغه الله لوای او بل چا لوای او ای کلا چه او سره پا میره که او زنگل که روانی او لارد خطا شی نو آغا دی او ای چه آئی نونی آئی باد اللہ و دا اللہ بندگانو زما امدادو کئی را شی یا اللہ ساجی بکار دی حالانکه قرآن کریم کی اللہ ذکر کئی سورت احقاب کے اللہ تبارک و تعالی فرمائش پکشتما سی بارا چه شروع شی سورۃ احقاب شروع شی تاسو وګورئ دیگه الله رب ال عزت فرمای شپږشتم از عبارت شروع شی سورۃ احقاب شروع شی استاد آیت وګوراو بیا هغه خبر وګوراو خپل ته جنل بیا په سلام وکا ما ټکو یو کا خبر ټیک دا الله رب ال عزت فرمای پنځم نمبر آیت وګورئ پنځ نمبر سورۃ احقاب الله وای و من اذلو سوګ دې ډېر غټ گمراه گمراهان خوب هم ډېر لیدلی الله وای خو به ټولو کې غټ گمراه سوګ یې ممن لا جانا یدو من دون الله چا غرامدل کای ما سیوا د الله نه رامدل شوای ما سیوا د الله نه ملا چا تا لا استجیب لهو چه قبول دیان شکوله دل راد دی بلنی دو فریادو دیوائی یفلانی را مدد شا اللہ رب العزت فرمائی دا چه سوک دا چه غوی داری رغت گمراہ دی او دادی چه عرم دیو را مدد شا وائی او چا دیوائی نو اللہ فرمائی اغه ولا دا چغه او فریاد نشي قبلوله دیو ایزا زب یوام چره خوب عمره چره خوب هم خبره زما قبوله کی نو الله و الا یوم القیامه ترزه تر قیامت چې دې تر قیامت لګیا یو رمضان شوای الله و تر قیامت ول نشي قبلوله بیا دا چغه فضل نه دا چغه فضل نه سړی به گمراه شر دنیا د ټول نغاټو ځکه الله ویل دی نه غټ ګمراه دنیا کې بل نشته. یعنی نقصان دومره وشو او فایده ذره هم نشته. الی یوم القیامه دی وایزا زه چې راشم نو هغه ته خو پته ولګي کنه. نو الله وای و هم عن دعائهم غافلون او هغه یې دی دا بلل نه نه خبره دی پته وده نشته. دی وای صاحب دا خو د بوتانو باره کې دی مونږ وزه ټیک شو مخکې آیت لاړ شه. الله وای و اذا خشر الناس کلا چه را جمع کلی شی خلق کانو لهم اعدان وی باغی ده دی دشمنان دا بوتان دا بوتان با اللہ را جمع کلی دی سرا تا پوست کم کنا تو خود بوت ماناو که خوبیا با دی سرا کیسو دیلو بیا سگوری یا دا کم زینو بیا عرامی سبوای بیا زمائی دتمن دا قرآن که تحریب مکاوا و قرآن کریم دا آیتون مبهوم غلط ما بیاناوا اللہ با سزا در کی. اللہ را بولدت پس مقصد بانی راولی گد آیتون پا دے مقصد چی تکلیف در بانی رالی و سحاجت وی غائبانا چگه یو ماتا و آئی بل چاہتا مو آئی که بل چاہتا مو والا غائبانا چگه نغاٹ گم راہ بدن بل دنیا کی نی. مطلب اسے دے مطلب داره چې د جړاو د فریاد ځای الله او عزیم بل څوک نشته. الله او صمد الله ځای د جړاو د فریاد بغیر د الله نه بل ځای د جړاو د فریاد نشته. یو الله ته چغوا یو الله را مدد کو دا حق د الله دی له دعوت الحق خاص الله لرا بلنه د لایګه یو الله را مدد کوا او کبه څوک دی را مدد کړل. الله فرمای دنیا کې بستانه غټ ګمرا بل څوک نه دی وینا زایرا دا وسره زمونږه مینا دا هغه ګلون دی ابو زرگان دی الله رازي ورکړي دی زمونږه وسره مینا دا. الله رب العزت فرمای و اذا خشر الناس كانوا لهم اعداء چې د قیامت راځي او دای بوای مونږ نه د چغې واري هغه بوای رور نه یو خبر ان کنا عن عبادتکم لغافلین فخبر ابو توای چې یقینا غواړی موږ تاسو ردی بالونی نه نه خبرو اس پدرا د نشته. او الله فرمایي کانوا لهما عدا ندې دشمنان بشي چې ولې ملاقات کو ولې ملاقات کو اده غریب روانو پیدل د کړه دا غر دا به چې دنو اغستیو او بیا به خپل پر سیدلې وې نو بیا به بازار لاس کې اغسته و واپس بچراله نو بیا به نه لښبار درې کټه غریب نشه پاسې دی دای مینا وکړه. اولیاء کرام بزرگان د الله تعالی نیکان بندگان هغه چاره هم چادر دې تعلیم نه لور کړي هغه چې ژوند دی او د الله له توحید چغه والدي او دې خلکو د افغانستان نه راونی سو نو تر بونی را بولی را و رسو نو دا غذایی که بیا خخ که چه جوانده هم نوشتم تاسو بکانو نو اسم سلخ کلوی دا کبر کانی ما تیویز تاسو اغا مشر دیر خسرده و خوکار تاسو خراب کرده ده ما یا اللہ زما اغا مشر خود پتانگا که نبوتو واکه واورا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت اللہ علیه وی یو را در عالم وای در پنج پیر دی لوی لاره که تانگه و لاره و زوات او ختمه تانگه والا چه ما تاو قتل تانگه بزای او درو را ما اول رو را ویچه نشم دلی یا ما سمرا کرای دا تانی ما چی روپای والا ویچه جی نشم دلی یا ما دو روپای والا وی نشم دلی یا ما دو نیمی والا وی نشم دلی ما اول ویچه پندوس روپای جرمانه لگی ما که جرمانه را بانه اولا گیدا 500 روپای جرمانه با امار کم ما دوی جا سیب تا تا ام نشم ویلی چه کس شا اپوتلی ده ام نشم ویلی مجبوره یا ما ویزه تینا کس شم ما ده غریب مجبوره ده ویده که او اندور آلی اغا که نه اسپاتان اغا تور دیری تا اولو از ای پا دونی می روپای نبودلم وی کچا پتانگا که بود 500 روپای با جرمانه ای ما زما هغه مشر خډیر خساړو په تاسو ټانګه کې نه بوته او جرمانه ملا ګوله پټانګه والا باندې 500 روپیا او 50 هغه چته وي زما هغه خمشر هغه مراوسته او تحصیل ده او په ډان کې مالا غو به ورګولې زما هغه خمشر چې ژوند دې هم نوښتم تاسو په کانو اوس می سره خپل وای د قبر کانی پښتانه وای د مړ زوی سترګې غټي چې وفات شي نو دا غسی بیا وي خسړاو چې ژوند دې نو دا علی زما عزتمند دا خبرې آ شیخ چې کوم خبره کړې و الله دې کتاب نه هغه مونږ هم کو یو نیم کال وشو چې تاسو پوره خبره چا به زمانه مو اوریدا دا ما دا حضرت شیخ رحمت الله علیه نه کالا نه دورې چې دا غنه ما کړې دي چې دا غ شاګرد دي نه هغه بچره اومه غلط جواب استعمال نه کی زمانه زړه کې او درد او په الله قسم غدا دي چې هر یو انسان هر مسلمان هغه د قران زده کوونکی وي او دا